Oglądaj transmisję na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby ranne po wybuchu gazu w Rudzie Śląskiej. Małopolscy policjanci kręcą bat na piratów drogowych. Powołano do tego specjalną grupę. Ci policjanci będą też się zajmować takimi zjawiskami jak nielegalne wyścigi. Pracownicy budżetówki w Wielkiej Brytanii będą więcej zarabiać. Wybuch gazu w Rudzie Śląskiej. Do zdarzenia doszło na ulicy Wolności w jednej z kamienic wielorodzinnych. Ogień się rozprzestrzenił, relacjonuje Paweł Skwira z Ludzkiej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że mamy do czynienia z pożarem w mieszkaniu na pierwszym piętrze, dodatkowo pożarem w obrębie kratki schodowej, no i w obrębie kratki schodowej poddasza również. Wszystkie osoby, które były w tym budynku, w sumie 6 osób, opuściły go przed naszym przybyciem. 2 z tych osób zostały poszkodowane. Według wstępnych ustaleń w jednym z mieszkań wybuchła butla z gazem. Na miejscu zdarzenia jest inspektor nadzoru budowlanego, który zdecyduje, czy lokatorzy kamienicy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Małopolscy policjanci biorą się za piratów drogowych. Od dziś w województwie zaczyna działać specjalna jednostka. To grupa 50 policjantów z drogówki, Wydziału Kryminalnego i Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością, którzy ze szczególną uwagą będą tropić i łapać piratów drogowych. Również tych, którzy swoimi wątpliwymi wyczynami chwalą się w internecie, wyjaśnia naczelnik krakowskiej drogówki Tomasz Jemczura. Ci policjanci będą też się zajmować takimi zjawiskami jak nielegalne wyścigi, czyli jakieś nielegalne gromadzenie się, gdzie osoby często skrajnie popełniają wykroczenia, które naprawdę godzą w bezpieczeństwo na terenie naszego miasta. Policjanci od samego rana pracowali już w terenie, a lada dzień otrzymają kilka nowych radiowozów, dodaje Damian Nowak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Przedstawiam tutaj Państwu pojazd marki BMW serii 3 o mocy 252 koni mechanicznych w automacie z napędem 4x4. Tutaj posiadamy na pokładzie wideorejestrator marki Zurat. To jest jedno z nowszych urządzeń w Polsce. Pozwala nam namierzać z przodu i z tyłu kierujących, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Specjalna grupa policjantów pod nazwą Speed działa już na Mazowszu. Dziś rozpoczęła też pracę na Pomorzu. W przyszłości powstaną one we wszystkich województwach. Teraz za granicę. Brytyjscy urzędnicy mogą mieć powody do zadowolenia. Rząd daje podwyżkę pracownikom sektora publicznego. To koniec długiego, kryzysowego zaciskania pasa, jakie trwa od 2010 roku, o czym z Londynu Adam Dąbrowski. Żołnierze, nauczyciele, lekarze, pielęgniarze, konsultanci medyczni, policjantki. W sumie około 2 milionów ludzi. Wszyscy otrzymać mają podwyżki wyższe niż inflacja, odczują je więc w portfelach. Po raz pierwszy od dawna, bo to namacalny koniec zaciskania pasa z 2010 roku. Wydatki rosną, ale nie aż tak. To właściwie minimum po 8 latach naprawdę ostrych ograniczeń w sektorze publicznym. Mówi BBC Paul Johnson z Instytutu Studiów Fiskalnych. Nie są też znane wszystkie szczegóły. Kluczowe pytanie to, czy przyszły rząd, którego szefa poznamy w przyszłym tygodniu, uzna, żeby dać budżetówce podwyżki, trzeba dokonać cięć w innych miejscach, czy też pożyczyć więcej pieniędzy. Wielkość rządowego pola manewru będzie zależeć również od kształtu Brexitu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I wracamy do kraju. Mieszkańcy Pomorza i turyści uczestniczą w Lator z Radiem Festival. To druga z 4 imprez organizowanych tego lata przez publicznego nadawcę. Słuchacze licznie odwiedzają strefy muzyki oraz relaksu nieopodal miejskiego molo. Pierwszy raz jesteśmy na takim festiwalu. Super, dzieciaki się świetnie bawią, fajny klimat, pogoda dopisuje. Będziemy tutaj jak najdłużej. Ciekawa jestem tych koncertów, mają być interesujące. Teraz na razie krótki rekonesans, ale atmosfera jest fajna, jest piękna pogoda. Bardzo dużo ludzi z moimi dziećmi, to cudownie. No widać, że takie wszystko dobrze zorganizowane zostało. Dzisiaj jest wiele atrakcji, wybieram się na koncert wieczorny. Na radiu jestem wychowana, pamiętam jaka to była przyjemność, gdy się z jakimś tam tranzystorem chodziło i robiło wszystko. Wszystkie czynności w domu, w podwórku, gdzieś tam się wykonywało. Cykl koncertów rozpoczął się o 19:00 na Stadionie Miejskim. Wystąpią warszawskie Kombo Taneczne oraz Kapela ze wsi Warszawa. A my za chwilę znów przeniesiemy się do Pucka, skąd nadajemy listę przebojów z Zielonej Plaży. Ponownie usłyszycie Państwo Piotra Barona. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I zaczynamy drugą godzinę spotkania. Lista przebojów programu trzeciego do 22. Zielona Plaża, Puck. I na początek, jak zwykle, łyk statystyki. Z podziękowaniem dla wszystkich tych z Państwa, którzy ciągle się z nami bawią w listę przebojów i głosują na listę. Dzisiaj 9 utworów do góry, 6 zachowuje miejsce sprzed tygodnia, 13 spada i mamy dwie nowości w zestawieniu. A jednak są na liście. Stonesi i Florence Welch, Wild Horses na 30. I bought them for you. A graceless lady, you know how I am. You know I can't let you through my hands, yeah. 'Cause wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer, a dull aching pain. Now you've decided to show me insane, but no sweeping exit. To make me feel bitter, or treat you unkind, yeah. 'Cause wild horses couldn't drag me away. 'Cause wild, we are right there someday. Rozpoczęliśmy 1955 notowanie listy przebojów programu trzeciego na żywo z Pucka i na 30. Wild Horses w wersji koncertowej The Rolling Stones i Florence Welch. Na 29. też mamy nowość. Nowa piosenka. Miłość rośnie wokół nas. Wielu wykonawców: Krzysztof Zalewski, Mela Koteluk, Paulina Przybysz, Natalia Przybysz i Vito. 29. Chyba się nie mylę, że to polska wersja do filmu Król Lew. Miłość rośnie w nas. Krzysztof Zalewski, Mela Koteluk, Paulina Przybysz, Natalia Przybysz i Vito. Dziś nowość na 29. Dzisiaj lista z Zielonej Plaży w Pucku i jest tu spora grupa słuchaczy programu trzeciego. Dajcie znać. Mówiłem, że spora, a dziękuję bardzo. A z nami Krzysztof. Dobry wieczór, Krzysztofie. Dobry wieczór. Krzysztof jest tatą dwóch uroczych kobiet. Kasi i Hani. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Teraz się udało. Krzysztofie, skąd przyjechaliście? Z dalekiego Podkarpacia. Miło, że z takiej pięknej części Polski, w tak piękną część Polski, to są wakacje czy weekend? Wakacje. Jak długie? Około tygodnia. No dobrze. Pogoda na razie wam sprzyja i tak podobno się utrzyma przez najbliższe 2 tygodnie. W związku z tym woda będzie ciepła, a rybka świeża. No to skoro jesteście i skoro jechaliście tak daleko, to teraz ten przywilej, by powiedzieć znajomym, że ich pozdrawiać. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić rodzinę, zwłaszcza moją żonę Agatę, która jest tutaj na widowni, a także wszystkich fanów Trójki, moich przyjaciół. Ewę ze Sławkiem, Agnieszkę, Roberta, Agatę z małą Niną, no i wszystkich moich znajomych. Miło. A dziewczyny? Moją koleżankę Małgosię i moją ciocię Agnieszkę. Ktoś musi być pierwszy, teraz ty? Teraz ty. Kogo ty chciałabyś ewentualnie pozdrowić? Też naszą mamę. Tak. Bardzo dobrze. To w takim razie dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu. Bardzo dziękujemy. No i bawcie się dobrze tutaj w Pucku. Miłego urlopu, a my wracamy. 1955 notowanie. Ten utwór 25 tygodni na liście. Z 23 na 28. 5 w dół. Kurier. Krzysztof Zalewski. Sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. 25 tygodni na liście, dziś 5 w dół, z 23 na 28. Kurier i Krzysztof Zalewski. Lista przebojów programu trzeciego, bardzo dużo polskich piosenek na liście. Na 27 w górę, o 2 pozycje po 2 tygodniach, Dom z ognia i lodu, Barbara Wrońska. Ty odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz z okien domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę, śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. I tak ładnie śpiewa Barbara Wrońska w 1955 notowaniu Dom z ognia i lodu, dziś na miejscu 27. Przed utworem Whiskey in the Jar pojawił się Rafał. Tak, witam serdecznie. Witam. Cześć, pana, Rafale. Witam państwa. Mnie się wydaje, panie Rafale, że to nie jest dziś nasze pierwsze spotkanie. Tak jest, panie Piotrze. Ja wcześniej już miałem okazję i tą wielką przyjemność, satysfakcję poznać pana na molo. Ja jestem zaszczycony, dziękuję bardzo. Chciałbym szybciutko powiedzieć, że przyjechałem z miasta Końskie. To jest miasto znane z talentów muzycznych i sportowych, tych młodych ludzi.

ciebie i co robić nie wiem już sam. Czas miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest piąta rano, zaraz się skończy ta noc. Jutro między 19 a 20 Uniatowski tutaj na Festiwalu Lata z Radiem w Pucku. Piąta rano, 3 tygodnie w zestawieniu na 25 z 28 w 1955 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Tak jak powiedziałem, jest tutaj bardzo wielu zwolenników listy przebojów trójki. Jest długa kolejka do spotkania z Państwem, w związku z tym gramy dalej. 3 do góry po 6 tygodniach z 27 na 24. Strangers, Mazolewski, Porter. W 6 tygodniach na liście, dziś na miejscu 24, Strangers, Mazolewski i Porter. A gościem listy przebojów jest teraz Natalka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Skąd przyjechałaś tutaj? Z do Warszawy. Z Warszawy. O, to spotkamy się za kilka dni w Warszawie pewnie. Wiem, że nie jesteś tutaj sama, bo jest z tobą twoja mama. Tak. To powiedz słów kilka o twojej mamie. Moja mama pracuje w Trójce i teraz akurat rozdawała okulary. Aha! To tak to się dziwnie złożyło z Natalką. Natalio, to w związku z tym, że się spotkaliśmy tak dość niespodziewanie, powiedz, kto jeszcze powinien wiedzieć w Warszawie, że tu jesteś? Moja babcia, moja ciocia, moja siostra oraz cała rodzina. Babcia nie pracuje w Trójce? Nie. Dobrze, babcię pozdrawiamy, ale mieszka w Warszawie, tak? Nie, mieszka w Gęsiej Górze. Gdzie? Na Mazurach. Aha, dobrze. Natalko, dziękuję ci bardzo i dobrej zabawy na liście. Zostajesz jeszcze z nami, mam nadzieję. Tak. Okej, okay. 1955 notowanie listy przebojów trójki z plaży zielonej w Pucku. Bardzo wiele osób jeszcze dzisiaj spotka się z Państwem, w związku z tym my idziemy dalej. No i na 23. hokejowy zamek, Pijama Porno. tumanieje. Chrust na stosy już się zbiera. Nie kończyłem medycyny, ale to schizofrenia. Wasza nienawiść okrada mnie z człowieczeństwa. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Tłum ma napięte mięśnie, twarze makabrawe, na swoich stopach noszą tylko oba buty prawe. Maszerują w swej obłędnej legiladzie. Tak maszeruje hańba, tak maszeruje badziew. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski do Polski, z Polski do Polski. A my dziś nadajemy z Polski, dokładnie z Pucka, hokejowy zamek, pijama porno, 4 tygodnie w zestawieniu, dziś na miejscu 23. Bardzo wiele osób dziś na zielonej plaży w Pucku, teraz dwóch dżentelmenów, którzy się przedstawią. Dominik, Czarek. Dominiku, opowiedz jeszcze coś więcej o sobie. Jesteś studentem, uczniem, jesteś na wakacjach. No, teraz będę szedł do liceum. A ty? Ja studiuję programowanie. No to czy jesteście na wakacjach, czy co się dzieje z wami w Pucku? Nie, mieszkamy tutaj. Dobra. Jakie atrakcje oprócz lata z radiem w Pucku na co dzień? No i morza oczywiście. Nie wiem, dobre lody. Będziecie pozdrawiać Puck czy całą Polskę? Cały świat najlepiej. A konkretnie kogo na całym świecie? No siostrę Hanie i też kolegów z grupy Samerion. Ja bym chciał pozdrowić kolegów z pracy, zwłaszcza Luna. Dziękuję wam bardzo, miłego wieczoru i do usłyszenia. My wracamy na listę i na liście zespół, który ma wielu fanów. Nazywa się Riverside, czy to prawda? Ma wielu fanów. Guardian Angel dziś po 23 tygodniach na miejscu 22. Guardian Angel Riverside po 23 tygodniach dziś o jedną pozycję w dół na miejsce 22. I teraz mamy gości i tata przedstawi rodzinę. Witam serdecznie pana, witam państwa, witam słuchaczy. Dzień dobry panu. Ja nazywam się Marek, obok mnie siedzi moja żona Karolina oraz nasze 5-kilogramowe szczęście Bruno. I Bruno ma 5 miesięcy, to prawda? Zgadza się. Zwykle otrzymuję takie listy do listy, że słucha pana najmłodszy słuchacz listy, 5-miesięczny Bruno, a dziś go widzę. No, ładny. Nawet dał głos. I teraz są brawa dla Bruna. Tak to się odbywa od bardzo już wielu lat z listą przebojów, że podczas listy przebojów rodzą się dzieci, a potem te dzieci mimo tak młodego wieku słuchają listy i to nas wspólnie z Markiem bardzo cieszy. No to teraz jeszcze pozdrowienia. Bruno jeszcze nie pozdrowi, ale tata w imieniu tata pozdrowi rodzinę Holendrów, rodzinę Blaszkowskich oraz Wesserlingów, którzy także są tutaj, oraz oraz znajomych, którzy nas zapewne słuchają, Madzie i Leszka z Torunia. Pięknie wam dziękuję. Dziękujemy również. Niech grono rośnie wam na pociechę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. I słuchajcie od czasu do czasu listy przebojów programu trzeciego. A my mamy spadek o jedną pozycję po 27 tygodniach na 21. Dwa ognie. Fisz, Emadę, Tworzywa. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy tak grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracili cię bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij. 27 tygodni na liście, dziś na 21. Fisz, Emadę, Tworzywo i Dwa Ognie. Weszliśmy na chwilę w 1955 notowaniu w strefę spadku i teraz też będzie spadek o jedną pozycję z 19 na 20. Absolutnie, absolutnie Sorry Boys. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po grób. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie. Dzisiaj absolutnie, absolutnie Sorry Boys, tylko w skrócie, bo spada z 19 na 20. A teraz kolejni goście listy przebojów programu trzeciego wyjazdowej z Pucka, Basia i... Michał. Basia i Michał. Basia przyjechała z Chrzanowa. Tak. No to powiedz nam trochę o Michale, trochę o swojej rodzinie. Michał ma 8,5 roku, przyjechaliśmy specjalnie do Pucka. Zaplanowaliśmy urlop ze względu na listę przebojów trójki. To bardzo nam miło. Kto w Polsce jeszcze powinien usłyszeć o tym, że tu jesteście? Czyli kogo pozdrowicie? Chcielibyśmy pozdrowić tatę, Sylwka i całych Chrzanów. Bardzo pięknie. Może ty jeszcze, Basiu, coś dorzucisz? Serdecznie chcielibyśmy też pozdrowić znajomych Magdę i Pawła z Chrzanowa. Ryśka, który jest teraz w Holandii. I pewnie nas słucha, bo słychać nas na całym tak, świecie. Tak, uwielbia was. Muszę powiedzieć, że otrzymaliśmy zwrotny list z Edmonton z Kanady. Bardzo państwu dziękuję za oklaski, które państwo skierowali do Kanady. Dobrze, mieliśmy absolutnie, absolutnie i to był spadek, a teraz 3 w górę na 19, Lech Janerka. Poprzeczka chyba wzwyż.

de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Wiedzą Państwo, że to moja najbardziej ukochana Izabela, czyli Zaz, Demain se toi. Niestety po 24 tygodniach dziś dwie pozycje w dół, z 14 na 16, ale jeszcze chwilę Zazunia pogra, dlatego że taki podkład wybrałem dla kolejnej rodziny, której głową jest Sebastian. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przedstaw dzisiejszą załogę listy przebojów programu trzeciego, którą przywiozłeś ze sobą. To moja kochana żona Aneta. Dobry wieczór, Aneta. Mój najmłodszy syn Jacek. Średni syn Edward i na leżaczku siedzi sobie jeszcze Szymon, którego trochę trema z żarła. I... To następnym razem, jak się spotkamy gdzieś na trasie. Dobrze, tak. No to tradycyjnie, pozdrowienia. Znaczy, pozdrawiamy cały Kraków, bo generalnie tam spędziliśmy kawał swojego życia. Stamtąd jest moja kochana żona Aneta. I Władysławowo, z którego aktualnie pochodzimy. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za wizytę na liście i koniecznie bądźcie z nami. I za kilka lat spotykamy się jeszcze w poszerzonym składzie, bo będzie syn, któremu na imię? Ten, który siedzi na leżaczku. Szymon. Mam Szymona, bo następnym razem już pewnie nie będzie tak stremowany. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. A my na liście mamy miejsce 15. Te smaki i zapachy. Król. Krzywione twarze odczucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe. Stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, zacinając górę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści. Król tak śpiewa o smakach i zapachach. Te smaki i zapachy dziś na miejscu 15, tak jak tydzień temu po trzech tygodniach. 1955 notowanie i tę część listy kończy Daria Zawiałów. Hej, hej, na 14.